ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय जो पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण है उसके षोड़श कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। सोलहवें कंडिका है जिसमें पूर्व में जो मधु की चर्चा हुई थी, इयम् वै पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यै पृथिव्याः सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि करके जो 14 पर्याय में मधु की चर्चा हुई, ये मधु विज्ञान की जो स्तुति के लिए आगे कुछ मंत्र आ रहे हैं। मंत्र भी है, ब्राह्मण भी है, कुछ भाग ब्राह्मण है कुछ भाग मंत्र है, दो मंत्र हैं कहा था पहले। तो ये 16वें और 17वें कंडिका इसके लिए है, उसकी स्तुति के लिए है। इदम्बई तन्मधु दद्दंग आश्रमण अश्वयं उपाध्याय, इतना है मंत्र, ये ब्राह्मण भाग, ये जो प्रवर के प्रकरण में कह चुके हैं वो कहानी, और आगे जो तदेता दृश्य प्रश्न तदवामदरा इत्यादि मंत्र भाग है। अगली कंडिका भी कैसे आना है, ब्राह्मण कुछ अंश ब्राह्मण प्रवर्ग ब्राह्मण का या अनुवाद कर रहे हो, इदम्बई तन्मधु दद्यंग आत्मण अश्वयं उवाच, प्रवर्ग ब्राह्मण पे कहा है ये बात सब, वहां की बात है। तो ये तो ब्राह्मण है, अनुवाद हो रहा है ब्राह्मण का, किंतु आगे तर्वाम नरा सनय स्तंश उग्रम आविष्कृत में तन दृष्टि इत्यादि जो कहा है ये मंत्र भाग है। तो कुछ भाष्य हो गया था कुछ थोड़ा, केन कारण न उवाच, प्रश्न आया किस कारण से ये मधु विज्ञान को कहा। दद्यंग आश्रम ऋषि ने अश्रु कुमार को मधु विज्ञान का माने किस कारण से उपदेश किया, क्या कारण है, तो प्रश्न आया केन कारण उवाच, किस कारण से दद्यंग आश्रम उवाच, दद्यंग आश्रम ने किस कारण से बताया। इति अपेक्षाया महा, ऐसी अपेक्षा जिज्ञासा होने पर बोलते हैं तद एनयो प्रियम धाम भाष्यकार कहते हैं, ये दोनों का प्रिय धाम था, प्रिय स्थान था, यह मधु विज्ञान मधु उपासना और मधु ज्ञान दोनों है। यहां विज्ञान मधु शब्द का अर्थ मधु उपासना भी है और ज्ञान भी है। तद ए नयो, ये न मारे अश्विन हो, ये दोनों अश्विन कुमारों को, तद माने मधु विज्ञानम, प्रियम धाम प्रिय स्थान है, अत्यंत प्रिय है। तदेव ए नयोर ए तेन उपगछरी कहा, तद माने मधु विज्ञानम, ये नयो अश्विनो, ये दोनों अश्विन कुमारों को ए तेन उपगछति, आगे जो तरीका बताया जाएगा, ए तेन प्रकार बक्षमाण प्रकार, आगे जो तरीका किस तरह से वो मधु विज्ञान इनके पास पहुंचते हैं यही बताना है। सहो बाच, तो जब गए अश्विन कुमार ऋषि के पास पहुंचते हैं तो ऋषि ने कहा, दद्यनाथ को कहते हैं सहो बाच, दद्यनाथ को कहते हैं इंद्रेण वा उक्तोस्मि, भाई इंद्रेण भाई उक्तोस्मि, मैं इंद्र के द्वारा ऐसा कहा हुआ हूं, इंद्र ने मुझे ऐसा कहा हुआ है, क्या उक्तोस्मि एतत् चेत् अन्यस्मै बुरिया अनुबुरिया, यदि ये मधु विज्ञान जो मुझे उपदेश किया और मेरे से अन्य को तुम बोलोगे, इंद्र ने पहले तो मधु विज्ञान को उपदेश दिया वही ऋषि से दद्यनाथवर से, उसके बाद ऋषि इंद्र बोलता है एतत् चेत् मैं एतत् मैंने मधु विज्ञानम, जो मधु विज्ञान है यह अन्यस्मय अनुगुरु, यहां यदि अन्य चेत माने यदि अन्य को बोलोगे तुम इस मधु विज्ञान को उपदेश करोगे तो तथा एवं ते सिर से नाम, यही इसी कारण से मैं आपका सिर काट दूंगा, यदि ऐसा मुझे कहा हुआ है इंद्र ने, ऐसा ऐसा बोला हुआ है ऋषि बोल रहे बात, तस्माद भाई बेबेमी, इसलिए मैं भयभीत हो रहा हूं, इसी कारण से भयभीत होता हूं। ठीक है, बात से हो गया था टीका के साथ। ये नयोर अश्विनो स्तन मधु प्रीति आस्पदम आशित का, ये नय माने अश्विनो, भाष्यकार जो ये नय दिया था उसका अर्थ अश्विनो, इस अश्विन कुमारों का तन मधु जो मधु विज्ञान है यह प्रीति आस्पदम आशित, अत्यंत प्रेम का आश्रय था, वो बहुत चाहना थी उसको मधु विज्ञान के बारे में, तदवसात उनके प्रेम के बस्ते वो चाहते थे उसको, तदवसात ताभ्याम प्राप्त दो ब्राह्मण तद उवाच, इसलिए उन उनके द्वारा जो प्रार्थित ब्राह्मण हैं दग्धंग आथर्वण ऋषि हैं उन्होंने तद उवाच मधु विज्ञान उनको कहा, ये तो बोल दिया इदम्बई तद मधु दग्धंग आथर्वण अशुभ्यम उवाच, इसका अर्थ हो गया। आगे प्रवर्ग ब्राह्मण में जो कहानी थी, कहानी वही है सब, ये यहां नहीं है, ये कहानी अब लाते हैं भाष्य को, थोड़ा कहानी को चर्चा करते हैं। कहना है यद अश्विभ्याम मधु प्रार्थितम, यद मधु अश्विभ्याम प्रार्थितम, जो मधु अश्विनी कुमार के द्वारा प्रार्थित था, जो चाहते थे अभिलाषा का विषय था जो मधु, तद एतेन बक्षमाण प्रकार, भाष्य बता रहा एतेन माने क्या है, आगे जो कहे जाने वाला प्रकार है, किस प्रकार से मधु विज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, बक्षमाण प्रकार प्रयत्सन ऋषि उनको देते हुए आगे तरीके से, ऋषि के पास आते हैं, आने पर ऋषि बोलते हैं भाई मैं इंद्र के द्वारा ऐसा हो रखा हो, इंद्र ने बोला है अगर दोबारा किसी को इसका उपदेश करो तो मैं स्वीकार दू, तो मैं भयभीत हूं, तो यदि मुझे आप बचा सकते हो तो मैं उपदेश करूंगा। अश्विन कुमार ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें जब स्वीकार करेंगे शिष्य रूप से, उस स्थिति में हम आपके सिर को काट देंगे, काट करके घोड़े के धड़ में ले जाके लगा देंगे, और घोड़े का सिर काट करके आपके सिर कंधे में लगाएंगे, उस घोड़े के सिर के द्वारा हमें उपदेश कीजिए, तब तक इंद्र आएगा, इंद्र घोड़े के सिर को काट देगा, काट के चला जाएगा, तो हम घोड़े के सिर को उठा करके उसी के कंधे में लगा देंगे, और वो आपका सिर वहां जो पड़ा उसको लाके आपके सिर पर डालेंगे। तो ऋषि ने कहा ठीक है, यही है, इसलिए उपदेश किया, यही कहना है, बक्षमान प्रकार यही है। ये कहते हैं यद अश्विभ्याम मधु प्रार्थितम, जिस मधु को, यद मधु जो मधु अश्विन द्वारा प्रार्थित है अभिलाषा का विषय, जिस मधु के विषय में, तद एतेन बक्षमाण प्रकार में, इस आगे कहे जाने वाले प्रकार से प्रयत्सन ऋषि उनको देते हुए, प्रयत्सन एवं एन ओर अश्विन और आचार्योत्ते ब्राह्मण समीप उन्होंने प्रदवान इत्याह कहते हैं, ये दोनों के आचार्य रूप से ब्राह्मण उनके पास गए, भाई मधु विज्ञान मेरे पास है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं, इंद्र के द्वारा ऐसी स्थिति कर दी, इंद्र ने मेरी ऐसी स्थिति कर रखी है ऐसा, तो ब्राह्मण की बात बोलते कहते तदेव ये नर उपगच्छति, कहा यही बोल दिया। आ कहते हैं आचार्य तो अनंतरम ब्राह्मण से वचनम दर्शाई थी कि आचार्य तो स्वीकार कर लिया ब्राह्मण ने, उसके बाद माने उन्होंने कहा हमारे आचार्य बन के उपदेश किए, तो ब्राह्मण कहते हैं आप क्या बोलते हैं, मैं ऐसी स्थिति में हूं, अपनी स्थिति बताते हैं, आचार्य तो अनंतरम ये कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं आचार्य तो स्वीकार अनंतरम, ठीक है मैं आपका आचार्य बन सकता हूं, किंतु एक बात ऐसी है, इंद्र ने मेरे को ऐसा बोल रखा है, यदि मेरे को तो बोला बताया एक मधु विज्ञान, माने इंद्र चाहता था ये ब्राह्मण के हाथ में न जाए, इंद्र क्षत्रिय है, हमारे क्षत्रियों का इसी से बल मिले, आत्मवेत्ता ब्राह्मण न हो पाए, इसी कारण से ऐसे किया, मैं ऐसी हूं कहा, ये कहा, ये कहा। एक सहोवाच इत्यादि कहा, उन्होंने अपनी वेदना बताई, ऋषि ने क्या बताई, सहोवाच सहोवाच इंद्रेण वही उपतोष में, इंद्र के द्वारा मैं ऐसा कहा हुआ हूं, इंद्र ने मुझे ऐसा कहा है, क्या ये तत् माने मधु विज्ञान, ये जो मधु विज्ञान है, चेत माने यदि, यदि ये जो मधु विज्ञान है अन्यस्मै प्रभु अनुब्रिया, यदि अन्य को बोलोगे तो तथा इसी कारण से ते माने तुम्हारा जो है ना तब सिर छिन्द्या, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, इंद्र ने ऐसा कहा हुआ है, तस्मात भाई विभेद नहीं, मैं इसलिए डरता हूं ये पद विज्ञान को उपदेश करने में, विभेद नहीं, यदवई ने सिरो न भी छिन्द्या, जिस कारण से मेरा सिर कटे नहीं तदवाम उपनिष्य, यदि आप ऐसा कर सको तो मैं आप दोनों को उपनयन संस्कार करूंगा, फिर उपदेश करने लग जाऊंगा, ऋषि ने ऐसा कहा। तो ऐसा कहने पर वो दोनों बोलते हैं तव हो चतु, अश्विन कुमार दोनों बोलते हैं आवाम तो तस्मात ताश्चाव है, उस भय से हम आपको रक्षा करेंगे, आवाम माने हम दोनों, तस्मात माने जो भय है आपका इंद्र के प्रति जो भय बना हुआ है, उस भय से हम त्राश्चाव है, हम रक्षा करेंगे आपको, ऐसा कहा। तो ऋषि ने पूछा कथम माम मा त्राश्य थे, यदि मुझे कैसे रक्षा करोगे तुम लोग, मेरी रक्षा कैसे करोगे, प्रश्न उठा, तो उत्तर देते हैं यदानो उपनिष्य से, जब हमें दोनों के उपनयन संस्कार आप करोगे, अथवा माने तदा, यह अर्थ शब्द तदा अर्थ है, तब ते शिरस्थित्व आपका सिर काट करके अन्यत्र आहृत उपन्यास्य वगैरह हाथ में उठा करके अन्यत्र ले जाके अश्व के सिर में जाकर हम जोड़ के रखेंगे, अश्व के कंधे पर जोड़ेंगे। अथा अश्व के सिर आहृत और घोड़े के सिर ला करके तत्माने वो जो घोड़े का सिर है वह ते प्रतिराश्य आपके सिर पर आपके कंधे पर लगाएंगे, हम जोड़ेंगे। अब अश्विन कुमार बैठे हैं, सर्जरी हमारे पास है, ऐसा कहा। तेरह नव अनुवक्ष जी, तब उस सिर के द्वारा, अश्व के सिर के द्वारा हम दोनों को नव बने आवाम, हम दोनों को अब उपदेश करोगे। अश्विन कुमार ने ऐसा कहा, सायदा नव अनुवक्ष जी, जब आप जिस काल में हमें उपदेश करोगे, स माने इंद्र आएगा उस काल में, स इंद्र, तो क्या होगा, स यदा नव अनुवक्ष जी, जब आप उस उपदेश हमें करोगे तब, अच्छा ते तद इंद्र सिर छेद सती, तो आपका जो सिर है इंद्र काटेगा, काट देगा, तो छेद सती, अथ ते स्वम सिरम आहृत, स्वम सिर आहृत, फिर आपका सिर जो घोड़े के कबंधवे है उसको ला करके हम आपके सिर में जोड़ेंगे, कंधवे जोड़ेंगे, आहृत तत्ते प्रजाश्या आपके यहां जोड़ देंगे। अश्विन कुमार ने ऐसा कहा, कहने पर ऋषि में विश्वास हो गया, तब कहते तथे तऊ उपनिंदे कहा, तथा ठीक है, फिर ऐसा करके उन दोनों को उपनय संस्कार किया। तव यदा उपनयन, दोनों जब उपनय संस्कार हो गया दोनों का उपनयन, अथाश्य शिरस्थित्व, उसके बाद में गुरु जी के मनु ऋषि के सिर को काट करके उन दोनों ने अन्यत्र उपनिधा तो तू अन्यत्र ले जाकर के जोड़ दिया, भाई घोड़े के कंधे में ले जाकर जोड़ दिया। अतः अस्वस्थ सिर आहृत, फिर अनंतर घोड़े के सिर को ला करके तद हास्य प्रदत्त तो, माने इसके सिर मेरे पे लाके जोड़ दिया, वो सिर यहां ला करके ऋषि के कंधे में जोड़ दिया। तेनह आद्याम अनुवाच, तेनह आद्याम, उसी के द्वारा इन दोनों को उपदेश किया ऋषि ने, इन दोनों के लिए आद्याम चतुर्थी वचन है, इन दोनों के लिए उपदेश किया उस अश्व सिर के द्वारा। दो दो दो है, स यदा आद्याम अनुवाच, जब ऋषि ने जब इन दोनों को कहा, उपदेश करना आरंभ कर दिया उनके कथन के आधार पर, तब उवाच अथा अश्च तद इंद्र सिर चेच्य, तद सिर इंद्र चेच्य, उस सिर को इंद्र ने काट दिया आकर के, घोड़े के सिर से उपदेश किया उन्होंने, करने पर आके सिर काट दिया। अथा अश्च स्वम सिर आकृत्य, फिर उसके बाद में उनका जो सिर था ऋषि का सिर घोड़े के कबंध में था उसको लाकर तदाश्य प्रति दत्त, तो उन दोनों ने जोड़ दिया, फिर जैसे को ऐसे बना दिया, यही है। ठीक है, कहते हैं ये तत् शब्दों मधु अनुभव विषय, ऋषि के जो वचन था ना, मेरे में मधु का अनुभव तो है, मधु विज्ञान में जानता हूं, किंतु बोलने में मेरे लिए खतरा है। इंद्र ने बोला, अगर किसी को उपदेश करोगे मैं सिर काट दूंगा, बोला हुआ यही है यहां। इंद्रियण जो उक्तोष्मी एतत्, जो एतत् है उसका अर्थ ये है, मधु विज्ञान का विषय करता है कहा, एतत् शब्द मधु अनुभव विषय, ये जो है ना मधु का अनुभव है मुझे, किंतु बोल नहीं सकता हूं, उपदेश नहीं कर सकता हूं, ये स्थिति में है, ऐसा कहा। बीस की टिप्पणी का मधु विद्या विषय का, मधु अनुभव विषय में मधु विषय, मधु विद्या विषय का ये एतत् शब्द। यदि अर्थो यत शब्द, वहां पर यदवई में जो यत आया हुआ है, तो यदि अर्थ में यत शब्द, यदवई जो भाष्य में लिखा है वहां यद का अर्थ, यदि मेरा सिर नहीं करता हो, ऐसा आप कर सकें तो मैं आपको उपदेश करूंगा, यदि अर्थ है। तत्शब्द स्तरी अर्थ, आगे तद्वाम उपदेश का, यदि मेरा सिर नहीं करता तो तद्वाम, तद्वाने कि किसके तरही, तब तो यदि मेरा सिर नहीं करता हो तब मैं आपको उपदेश करूं, आप दोनों को यही कहा। ठीक है, मैं बाम युवाम उपनिष्ठ शिष्यत्व स्वीकरिष्याम इति यावत्, ठीक है, बाम माने युवाम आप दोनों को, तदवाम उपनिष्ठ में बाम का अर्थ युवाम माने आप दोनों को, युवयो यह अर्थ है, देखिए बाम माने युवाम माने उपनिष्ठ, आप दोनों को मैं उपनिष्ठ संस्कार करूंगा, द्वितीय का दो वचन है बाम, यही है स्वीकरिष्याम का। तो देव विषय जाओ अश्विन जाओ, वो देवताओं का वैद्य थे दोनों, ये देव विषक हैं ये अश्विन कुमार, तऊ माने यही है भाष्य में है ना, तऊ इत्यादि है, तऊ हो चतु आया था, उन दोनों ने कहा ऋषि के ऐसा कहने पर, तऊ में देवता का जो वैद्य है अश्विनी कुमार वो दोनों शिव छेद निमित्तम मरणम पंचम अर्थ। आगे कहते हैं तऊ हो चतु आवाम त्वात तस्मात त्रास्या में, जो तस्मात मैंने क्या है शिव छेद निमित्तक जो भय आपको है उसे हम रक्षा करेंगे आपकी, अश्विनी कुमार ने ऐसे कहा। सिर काटने पर भी हम दोबारा सिर ला के जोड़ देंगे आपका, ऐसा है। नौ आवाम उपनिष्ठ, नौ माने आवाम ये अर्थ होता है हम दोनों को, यदा नौ उपनिष्ठ है ना उपनिष्ठ से वही है, नौ माने आवाम उपनिष्ठ से शिष्यत्व न स्वीकरिष्यसि, जब आप शिष्य रूप से आप हमें स्वीकार करोगे यही है, यदा जब इति आवत, जब आप स्वीकार करोगे अथ शब्द तदा, उसके आगे जो अथ आया उसका अर्थ तदा करना, शिरच्छेद स्थिति है ना यही है उपनिषद से आगे अथ आया अथ का अर्थ तदा। ब्राह्मण से अनुज्ञा अनंतरम अथ शब्द, ब्राह्मण के अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ठीक है उपनंद संस्कार हो गया उनका, होने के बाद वो क्या कर रहे हैं ब्राह्मण के सिर काटते हैं घोड़े के कबंधन में ले जाके जोड़ते हैं इत्यादि कार्य है ये कहते हैं अथते इत्यादि अथ अश्वस्थ सिर आकृत करते अथ ते सिर स्थित्वा, ये वास्तव में ना वो दोनों ने क्या किया उनके तुम्हारा सिर काट करके उपनिन्य अथाश्य, जो उपनिन्य के आगे अथ शब्द है अथ शब्द उसका अर्थ कर रहे हैं नीचे से द्वितीय पंक्ति में ना अथाश्य वो अथ शब्द का अर्थ करते हैं कि सिर स्थित्वा अन्यत्र अश्य सिर स्थित्व अन्यत्र निदा धातु कहा, मान ऋषि का सिर काट करके अन्यत्र मानी घोड़े के कबंध में अश्व के कबंध में जोड़ दिया ये अर्थ है। ब्राह्मण से अनुज्ञा अनंतरम अथ शब्द हो गया, अनंतर एक ही है उन्होंने उनका सिर काटा ये अर्थ आता है। मधु प्रवचन अनंतरम तृतीय अथ शब्द अर्थ तृतीय आया यहां पर मान अथ अश्य तद इंद्र सिर चिच्छेद ये अथ है, यह अर्थ शब्द का अर्थ ये होता है मधु प्रवचन के अनंतर जो मधु विद्या का उपदेश दिया तब इंद्र आया आकर के सिर काटा ये कहानी सब वहां है यहां नहीं, परवर के ब्राह्मण की कहानी है ये वहां की। यद अश्वस्य शिरो ब्राह्मणे निबद्धम, जब ब्राह्मण के अश्व का सिर ला करके ब्राह्मण में जोड़ दिया जब अश्विनी कुमारों ने तब तस्य छेदना अनंतरम चतुर्थ अथ शब्द से अर्थ, उस छेदन के अनंतर आगे अथ अश्य स्वम सिर आहित्य वाला है भाष्य मंत्री में वो चतुर्थ अथ शब्द इसके लिए है, माने अश्व का सिर जब कट गया तद अनंतर उसके अनंतर क्या किया ऋषि का सिर ला करके जोड़ा ये अर्थ आता है। तरी समस्तम अपनी मधु प्रवर्ग प्रगड़े प्रदर्शितम एवं इति कुतम कुतम अनेन कृतम कृतम अनेन ब्राह्मण ने इत्याशंका, यहां शंका आती है तब तो सारे मधु विज्ञान वही प्रदर्शन हो गया है कहा प्रवर्ग प्रगुण हो गया है, तरी तब तो समस्तम मधु इस प्रकार की कहानी के माध्यम से मधु विद्या का उपदेश वहां है प्रवर्ग प्रगुण है, तो वो मधु विज्ञान प्रवर्ग प्रगड़े प्रदर्शितम दिखाया ही है वहां, तो फिर कृतम अनेन ब्राह्मणेन फिर ये मधु ब्राह्मण या जो बनाया द्वितीय अध्याय में आकर के, वो तो प्रथम अध्याय में हो चुका है वहां, फिर द्वितीय अध्याय में आकर के जो कहना ये क्यों किया ये कोई प्रयोजन नहीं है, ये शंका आ गई। तर ही सात की टिप्पणी कहा मधु प्रवचन यथोक्त कारण स्थिति, मधु प्रवचन कारण क्या कारण रहा ऋषि के पास गए और ऋषि ने अपने समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि इसे घबराइए मत हम ये ऐसा ऐसा काम करेंगे, ऋषि ने स्वीकार कर लिया फिर उस बार प्रवचन शुरू हो गया घोड़े के सिर से तो इंद्र आकर के काट दिया, ये सारी कहानी वहां यदि है तो फिर यहां क्यों ये मधु विज्ञान को लाया यहां मधु ब्राह्मण क्यों दिया गया ये प्रश्न है, तो उत्तर देते हैं यावत्तु कहा यावत्तु प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु तावद एव तत्र अभीतम न तो कक्षम आत्मज्ञानाक्षम, देखो वो जो मधु विज्ञान वहां था और यहां जो मधु ब्राह्मण है ये दोनों में थोड़ा अंतर है, वहां जितने भी कर्म के अंगभूत मधु थे माने उपासना मधु थे उपासना संबंधी मधु थे कौन से मधु उसको वहां कहा था प्रवर्ग ब्राह्मण आत्मज्ञान को नहीं बताया था यहां यहां आत्मज्ञान को बताया जा रहा है ये कहना चाहते हैं यावत तो प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु जो कर्म के अंगभूत मधु है प्रवर्ग कर्म के अंग बना हुआ जो उपासना है मधु है वही तावरे व तत्रावी तो उतना ही वहां कहा है प्रवरित प्रक्रम है, ज्ञान को नहीं कहा, मधु ज्ञान को नहीं कहा। न तो बक्ष कक्षम आत्मज्ञानम, कक्ष को नहीं बताया, कक्ष मैंने आत्मज्ञान को नहीं बताया वहां, और यहां के मधु विद्या में आत्मज्ञान को बताया, इसलिए यहां कहना पड़ा, यही कह रहे तत् ठीक है। कहते हैं प्रवर्ग प्रकरण स्थित आख्यायिका किमर्थम अत्र आनीता इति आशंक, कहते हैं प्रवर्ग प्रकरण जो कहानी थी सारी की सारी कहानी जो बताई भाष्य में जो लिख लिया कहानी प्रवर्ग प्रकरण है ये, फिर यह क्यों लाई गई कहानी को भाष्य में, या मंत्र में तो कुछ आई नहीं, ये शंका है। प्रवर्ग प्रकरण स्थित आख्यायिका ये जो कहानी है किमर्थम अत्र आनीता, यह किस लिए लाया है प्रश्न उठा, इतिहास जाकर यह तस्य ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ, यह ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, माने सार्वात्म भाव में जाना ब्रह्म विद्या का फल होता है उसकी स्तुति के लिए स्तुत्यर्थ, यम आख्यायिका, यह आख्यायिका इसलिए है। इति अत्र उत्तम उपसमृति, ये जो कहा था ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ यम आख्यायिका, ये जो भाष्यकार ने कहा था उसका उपसंहार करते हैं। आठ और नौ की टिप्पणी में कहा, आठ में कहा ब्रह्म विद्या प्रकरण किस लिए लाया गया, जब प्रवर्ग प्रकरण की कहानी हो गई है तो यहाँ ब्रह्म विद्या के प्रकरण है तो यहाँ क्यों लाया उस कहानी को, ये प्रश्न उठा तो उत्तर दिया। तो भाष्यकार ने जो शब्द लिखा था यथस्य ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ यम आख्यायिका ऐसा कहा था भाष्यकार ने, उसी को उपसंहार कर दें कहते हैं। नौ में कहा 650 पृष्ठ भाष्य में था ये लिखा था, ये क्या क्या लिखा था भाष्यकार ने, ये तस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ यम आख्यायिका 650 पृष्ठ भाष्य में देखा द्वितीय पंक्ति ऊपर से, ये तस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ यम आख्यायिका, ये भाष्यकार ने बोल दिया था, लिख दिया था ऊपर से द्वितीय पंक्ति में है पंक्ति, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यहां दोबारा लाई गई ये कहानी, इसलिए लाया तत्र ये कहा तत्र आख्यायिका अभिता, या आख्यायिका अभिता जो तत्र माने वह प्रवर्ग प्रकरण जो कहानी बताई गई सा यह स्तुत्यर्थ प्रदर्शित, वो कहानी यह किसलिए कहा ये माने ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए, ठीक है। ब्राह्मण भाग व्याख्या नहीं कहते यार, हम जिस मंत्र को पढ़ाया दो भाग है, एक ब्राह्मण भाग एक मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग था इदम्बई तन मधु दत्यंग आश्रम अष्टभ्याम उपास, ये प्रवर के प्रकरण का है वो ब्राह्मण भाग है उसका अनुवाद है, और आगे तदवाम नराह समय दंश उग्रम आविष्क्रम इत्यादि मंत्र भाग है, ये कहा ब्राह्मण भाग का मंत्र में दो है, यहाँ कंडिका में दो भाग है, ब्राह्मण भी है मंत्र भी है, तो ब्राह्मण भाग का समापन करते हैं, कहा इदम इत्यादि का इदम्बई तन मधु दत्यंग आश्रम अनेन प्रपंचेण, इस तरीके से प्रपंच यही है, क्या तरीका है कि माने ऋषि का सिर कट जाना, फिर घोड़े के सिर जोड़ना, फिर उस सिर से उपदेश करना, फिर बाद में इंद्र आकर के काटना, फिर दूसरे सिर लाके अपना सिर जोड़ देना इत्यादि बात, ये प्रपंच के द्वारा प्रपंच देना अश्विन उपास, इस प्रकार अश्विन कुमार को बताया, ये अर्थ है एक अर्थ। आगे तड़वाम इत्यादि मंत्र उत्थापित व्याख्या से मंत्र भाग है तड़वाम नरा समय इत्यादि दंश उग्रम आविष्कृणो भी इत्यादि, कोई ऋषि हो या मंत्र दृष्टा ऋषि हो या मंत्र हो वो बोलता है इस बात को, तुम्हारे जो क्रूर कर्म है ना तुम दोनों का, अपने मधु विज्ञान के लाभ के लिए प्राप्ति के लिए ऋषि का गर्दन काटा, उधर अश्व का गर्दन काटा, तो क्रूर कर्म तुम्हारा है मैं आविष्कार करूंगा, कोई ऋषि बोलते हैं अथवा मंत्र दृष्टा ऋषि बोलते हैं अथवा मंत्र बोलता है, ये आता है तद्वाम इत्यादि मंत्र उत्थाप्य व्याख्या, तद्वाम नरासन इत्यादि जो मंत्र है उसके व्याख्या कर दे, ला करके व्याख्या कर देगा तद एतद ऋषि एतद तद एतद तद एतद माने एतद माने कर्म, ये जो तुम्हारा कर्म है ना इस कर्म को देखते हुए कोई ऋषि देख रहे थे या मंत्र दृष्टा, कोई ऋषि है या मंत्र है, ऋषि माने मंत्र भी होता है मंत्र दृष्टा भी होते हैं, तद एतद ऋषि ये तो प्रतीक है, मूल मूल का प्रतीक तदेतर ऋषि पश्चिम उवाच है तो ये प्रतीक है आगे ये तत्कर्म, ये जो कर्म किया किनों ने अश्विन कुमार ने जो कर्म किया ये तत्कर्म तदेतर ये तत् माने कर्म ऋषि माने मंत्र तद दृष्टावा ऋषि शब्द है आगा तद एतद ऋषि पश्चिम उवाच ऐसा है तो यहाँ ऋषि माने क्या है मंत्र है अथवा मंत्र दृष्टा है तद दृष्टा माने मंत्र दृष्टा दोनों से कोई एक है पश्चन माने उपलब्धाना, ये घटना को प्राप्त करते हुए जो घटना घटी दिखाया इसको प्राप्त करते हुए अवोचत माने उत्तमान ऋषि ने कहा, पश्चन अवोचत ये तत् ऋषि पश्चन अवोचत ऐसा है, ऋषि ने ऐसा कहा। ऋषि माने चाहे मंत्र दृष्टा ऋषि हो चाहे मंत्र हो, उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा, कथम कैसे कहा, तत् दंश यदि व्यवहित संबंध तत् तत् वाम तद्वाम में जो तत्पद है ना आगे दंश पद के साथ में संबंध कर देना उसका, यहां तो तद्वाम नरा सनाये तत् इत्यादि कर्म वाक्य है किंतु तत्पद को दंश के साथ संबंध कर, दंश नामक कर्म है वो, उस कर्म को मैं आविष्कार करूंगा ऐसे ऋषि बोल रहे थे। तत् दंश यदि व्यवहित संबंध बोल दिया, दंश इति कर्मो नाम है, दंश एक कर्म का नाम है और उसका विशेषण है उग्र, उग्र दंश माने कोई कर्म का नाम है। तच्च दंश किम विशिष्टम, वो दंश माने कर्म क्या क्या विशेषण से युक्त है, अर्थात उग्रम उग्र लगा हुआ उग्र कर्म फिर अपराध तुमने जो किया अपने मधु विज्ञान की प्राप्ति के लिए दो दो सिर का था, उग्र कर्म है एक उग्रम कर्म। बाम माने युवयो, तुम दोनों का जो कर्म है ना बाम कर युवयो षष्ठी के दो वचन के साथ बाम आदेश हुआ है, बाम माने युवयो ये अर्थ है। हे नारा दो हैं, ये बहुवचन नहीं है नारा, ये प्रथमा की दो वचन है। हे नरा नराकारो अश्विनौ, हे नराकारो अश्विन हे मनुष्य में मनुष्य के आकार वाले अश्विन कुमार हो, है तो देवता हो किंतु आकार तुम्हारे मनुष्य के है। नराकारो अश्विनौ कहा यहां पर, नरा जो बना हुआ है यहां प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ प्राप्त है किंतु निषेध कर नादि जी निषेध करेगा या अब अर्थकार है पूर्व में और आगे ईच परे है निषेध करेगा नादि जी, तो उसका बात सूत्र आता है दीर्घा दीर्घा जशी चौ दीर्घा से परे हो जस परे हो तब भी इस परे रहते नहीं होगा बोलता है, दीर्घा से इस परे हो अथवा जस परे हो फिर भी पूर्व समय दीर्घ नहीं होगा ऐसा बोलेगा, ना नादी से ना आता है, उसके बाद आता है बहुलम छंद से, छंद में हो जाता है माने अवर्ण से इस परे रहते पूर्व समय दीर्घ हो जाता है विकल्प से, वृद्धि को बात करके पुरुष दीर्घ कर देगा। तो पुरुष और दीर्घ हो रखा यहां इसलिए नरा बोला नरऊ कैसा नरऊ ऐसा है, यही है नरा माने नराकार अश्विनऊ ये बोल दिया, ये दो वचन है बहुवचन नहीं है, ये दो है वो दो वचन का प्रयोग है, बहुलम छंद से लगा हुआ है। हे नरा माने नराकार अश्विनऊ तच्च कर्म किम निमित्त, वो कर्म किम निमित्त क्या कारण कैसा कर्म है वो प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, सनाये माने लाभाय, वो कर्म क्यों किया इन्होंने दो दो सिर क्यों काटा अपने लाभ के लिए, क्या लाभ मधु विज्ञान के लाभ के लिए, जैसे तुम्हारा उग्र कर्म है ये उग्रम कर्म। अच्छा लाभाय लाभ लुब्धो ही लोके भी क्रूरम कर्म आचरति तथैव एतो उपलब्धेते यथा लोके, ऐसा कहा लाभ लुब्धो ही माने अपने इष्ट वस्तु के से जो लुब्ध है प्राप्ति की इच्छा करता है जो व्यक्ति, माने जिससे लाभ होता है ऐसी वस्तु की इच्छा वाला व्यक्ति क्या करता है, लोक में भी ऐसे देखा करते लाभ लुब्ध लोके की लोक में भी ऐसे देखा है क्रूरम कर्म आचरण लोक में भी क्रूर कर्म करता है लोग अपने इष्ट के लिए इष्ट प्राप्ति के संबंधी वो क्रूर कर्म जघन्य कर्म कर जाता है लोग में, एक तथा भाई यह तो उपलब्ध है इसी प्रकार ये दोनों की उपलब्धि हो रही किंतु नहीं अश्विन कुमार हो यथा लोग जैसे लोक में करते हैं अपने इष्ट प्राप्ति के लिए कुछ भी कर जाते हैं लोग, इस प्रकार इन दोनों को वही कर्म ऐसा दिखता है ऐसा बोल रहे हैं। तद आदिश माने प्रकाशम कृणोमी कहा, नहीं आदि माने प्रकाश अव्य है आविश आविश कृणोमी है आविश माने प्रकाश, मैं उसको प्रकाश करूंगा, मंत्र बोल रहा है या ऋषि बोल रहे हैं, मैं इसको मैं छिपा के नहीं रखूंगा, तुम लोगों ने जो छिप करके काम किया है दो की हत्या की मैं उसका आविष्कार करूंगा। यद रहसी भगवत ज्ञान कृतम, जो तुमने एकांत में आप दोनों ने जो कर्म किया ऋषि के पास जाकर के ऐसे ऐसे करके जो कर्म किया है तुम दोनों ने, या भगवद्व्याम आप दोनों ने रहसी कृतम, एकांत में जो काम किया तुमने, जो ऐसा काम किया है उसको मैं आविष्कार करूंगा, मैंने फैलाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई ऋषि बोल रहे हैं या मंत्र उद्घाटन ऋषि या मंत्र बोल रहा है, किम इव इति किसके समान फैलाओगे प्रश्न होगा, कैसे फैलाना है प्रश्न आएगा, किम इव इति किसके समान, किम इव काम इव क इव, जैसे आएगा माने या नपुंसक रखा किम, यदि स्त्रीलिंग के बाद आएगा तो का इव हो जाएगा, और पुलिंग आएगा तो क इव हो जाएगा। ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, छह नंबर टिप्पणी में कहा यही काम इव इत्यर्थ, क इव अथवा काम इव ऐसा हो सकता है, किम इव के जगह पर कई भी हो सकता है, काई भी हो सकता है, तो किमी उच्चते उत्तर देते हैं किसके समान, तो उत्तर देते हैं तन्यतु न दृष्टिम, ऐसा तन्यतु न दृष्टिम ऐसा शब्द है वहां, तन्यतु मान पर्जन्य देख, पर्जन्य नेवा बोलते हैं, तन्यतु न इव नेवा ऐसा है, न इव नेव आदि से गुण रखा है, पर्जन्य इव तन्यतु, जैसे तन्यतु माने जो मेघ होता है ना, जैसे जल के बौछार कर देता है, मेघ जो होता है जल वर्षा देता है, उसी प्रकार मैं इस कर्म को बताऊं, बौछार करूंगा, सबको फैलाऊंगा, किस प्रकार फैलाओगे ये कर्म, देखो मैंने ये जो ऋषियों अश्विन कुमार ने जो कर्म किया करते हैं, जैसे मेघ जो होता है बारिश का बौछार करता है, फैला देता है बारिश निश्चित रूप से, इसी प्रकार मैं इस कर्म को फैलाऊंगा, प्रकाश करूंगा, आविष्कृत में एक कहा दृष्टि में कहा न न इव इति छेद, देव में न इव ऐसे प्रतिषेध करना, न का अर्थ इव समझना, क्या समझना, तन्यतुर न दृष्टिम में तन्यतुर दृष्टिम इव ऐसा, तन्यतुर इव दृष्टिम ऐसा अर्थ करना, जैसे तन्यतु वृष्टि करता है बारिश करता है, इस प्रकार गुप्त गुप्त जल को बाहर प्रकाशित कर देता है, इस प्रकार मैं इन कर्मों को प्रकाश करूंगा, कोई मंत्र दृष्टा ऋषि बोल रहे अथवा मंत्र बोल रहा है। नकारस्तु उपरिष्टात उपचार, जो नकार आया ना जहां है वहां नहीं रखना, उसके आगे ले जाकर अनु करना, तन्यतुर न वृष्टिम ऐसा है, वृष्टिम न ऐसा लगाना, तन्यतुर वृष्टिम इव ऐसा अर्थ करना, नकारस्थ उपरिष्टात उपचार, ये गौण है, नकार का मुख्य अर्थ यहां नहीं है, नकार का मुख्य अर्थ होता है निषेध, क्या होता है यहाँ निषेध अर्थ नहीं है, यहाँ सादृश्य अर्थ में है, किस अर्थ में, इव अर्थ में है, गौण है यहाँ, एक नकारस्तु उपरिष्टात, जहां है वहां नकार को नहीं समझना, आगे ले जाकर संबंध करना, कहां ले जाना, वृष्टिम के आगे, तन्यतुर वृष्टिम इव ऐसा अर्थ करना, ये बोल रहे हैं नकारस्तु उपरिष्टात उपचार, कहा उपरिष्टात माने दो में कहा, अनंतरम जहां वहां नहीं रहे, आगे ले जाना नकार को, और क्या करना था कहा, उपचार बोल दिया, तीन नंबर में कहते हैं गौण, क्योंकि शब्द जब अपना मुख्य अर्थ छोड़ता है तो गौण हो जाता है, ना का अर्थ निषेध मुख्य है, क्या अर्थ होता है, निषेध है मुख्य, किंतु वो छोड़ दिया उसने, क्या अर्थ आएगा यहां, उपमा, ये कहते उपमार्थ यो वेदे न प्रतिषेधार्थ, कहा वेद में ये जो नकार आया ना यहां पर, ये वेद है, ये उपमा के लिए, किसके लिए, सादृश्य के लिए है, उपमा संबंधी है, न प्रतिषेधार्थ, या प्रतिषेध के लिए नहीं नकार है, सादृश्य दिखा, जैसे मेघ वृष्टि का बौछार करता है, बारिश का बौछार करता है, उसी प्रकार तुम दोनों का जो क्रूर कर्म है, एकांत में जो कर्म किया तुमने, उसको मैं आविष्कार करूंगा, तो मंत्र दृष्टा ऋषि बोल रहे हैं अथवा मंत्र बोलता है, यही अर्थ है, कैसे कहते हैं उपमा कैसे बन गया नकार का, कहते हैं यथा अश्वम न बोला जाता है, वेद में आता है यथा अश्वम न, माने अश्वम इव अर्थ है, वहां क्या अर्थ है, जैसा घोड़ा, ये अर्थ होता है यथा अश्वम न का अर्थ इव, वैसे यहां भी न का अर्थ इव लगाना, तन्यतुर न वृष्टि में वृष्टि शब्द के आगे नकार लगेगा और उसका अर्थ होगा इव होगा, अश्वम इव इति अर्वस, यथा अश्वम न का अर्थ अश्वम इव इति अर्वस ऐसा होगा, अश्व जैसा, अश्वम न का अर्थ जैसा, ठीक है, इस प्रकार यहां भी समझना, तन्यतुर न दृष्टि में न का अर्थ इव है, वो भी आगे जाके संबंध होगा, कहां वृष्टिम, वृष्टिम के आगे जाके संबंध करना, तन्यतुर इव वृष्टिम यही आया, तन्यतुर इव वृष्टिम यथा पर्जन्यो वृष्टिम प्रकाशते, तन्यतुर इव वृष्टिम का अर्थ क्या है, कहते हैं यथा पर्जन्य वृष्टि में प्रकाश है, जैसे पर्जन्य में मेघ जो होता है वृष्टि को प्रकाश करता है, बौछार कर देता है, गुप्त रूप में था वहां मेघ में जल, किंतु अब धरती पर बौछार कर देता है, फैला देता है। यथा पर्जन्य वृष्टि में प्रकाश है, कि चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं चार मेघ पर्जन्य मैंने मेघ, जो पानी वाला बादल होता है ना उसको मेघ बोलते हैं, वो मेघ वृष्टिम प्रकाश में वृष्टिम ज्ञाप है थी, वृष्टि का ज्ञान कराता है, माने मेघ आया तो वृष्टि होगी, ज्ञान होता है, ज्ञापन देता है। तनयित्व आदि शब्द कैसे ज्ञापन देगा मेघ, मेघ जो होता है ना बादल आया यहां, किंतु सभी बादल वृष्टि करते नहीं, तो वृष्टि का ज्ञापन देता है बादल, बादल आने पर वृष्टि होगी ऐसा जानकारी देता है। तो कैसे जानकारी देगा, तो तनयित्व आदि शब्द ही कहते हैं, माने जो गर्जना रूप शब्दों के द्वारा जब बादल में गर्जना होने लग जाती है तो लोग समझते हैं बारिश होगी, ज्ञापन देता है। तन इतना शब्द ही पर्जन्यो वृष्टिम प्रकाशित है, ऐसा करना तन इतना माने गर्जना जो है, गर्जनादि शब्द होगा तो बारिश होगी, ज्ञान कराता है, ठीक इसी प्रकार शब्द तद्वत उसी प्रकार अहम युवयो क्रूरम कर्म आविष्करोमि इति संबंध का, इसी प्रकार मैं भी तुम दोनों का जो क्रूर कर्म है, माने अपने मद विज्ञान प्राप्ति के लिए तुम दोनों ने जो कर्म किया है उसको मैं आविष्कार करूंगा, ये संबंध करना कहा। ननु अश्विनो स्तुत्यर्थो कथम इमौ मंत्रो स्याताम, आगे कहा था ये दोनों भाष्यकार ने कहा था 200 माने 650 पृष्ठ में कहा था, ये स्तुति के ये तस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थ ये आख्यायिका कह दिया था, इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये कहानी है, आगे के कहा था ये कहा स्तुति के लिए, ये दोनों मंत्र इसी के स्तुति के लिए, ये दो मंत्र है कहा था, ये मंत्र कहा स्तुति के लिए, निंदा के लिए हो गई, ये शंका है, यही है। ननु अश्विनो स्तुत्यर्थ कथम इम मंत्र, अश्विन कुमार की स्तुति के लिए मंत्र कैसे हो गए, मंत्र कथम से आता हूं कैसे हो सकते हैं मंत्र स्तुति के लिए, और इमो आगे दो मंत्र इसी की स्तुति के लिए बोला था, स्तुति के लिए नहीं, निंदा वचनो ही तो निंदा हो गई, इमो मंत्रो निंदा वचनो निंदा के लिए हो गई, क्यों बोल रहे स्तुति बोल रहे, तुमने गलत कर्म किया मैं आविष्कार करूंगा बोल रहे, सिद्धांत कहते नहीं सो दोष, कोई दोष नहीं, क्यों स्तुति रे वैसा, ये स्तुति ही न्याय न निंदा वचनो, ये निंदा वचन नहीं है, अश्विन कुमार की स्तुति है, यहां कितने परिश्रम करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, इतना सरल नहीं, अश्विन कुमार जैसी को भी इतना परिश्रम करना पड़ा, प्रशंसा इसके लिए जानना चाहते हैं, न निंदा वचन वाचे का ये स्तुति ही है, ये निंदा नहीं ये वचन, यस्माद ईदृशम अति अति क्रूरम कर्म कुर्वतो युवोर न लोभते ही अत, इतना क्रूर कर्म करते हुए भी करने पर भी तुम दोनों का एक लोभ भी नहीं बाका हुआ, नहीं एक लोम भी नहीं गिरा, ब्रह्म विद्या में शक्ति है, ऐसा कहा। न तो अन्य किंचित ही अत, जब एक लोम भी नहीं गिरेगा तो अन्य क्या गिर सकता, क्या ना बिगड़ेगा तुम्हारा, ऐसा है, न तो अन्य किंचित ही अत, ये तुतऊ एतऊ भवता, ये दोनों मंत्र स्तुति के लिए होते हैं, एतऊ माने मंत्रऊ तुतऊ भवता स्तुति के लिए होते हैं, निंदा प्रशंसा ही लौकिया स्मरण दे, निंदा और प्रशंसा को ना लौकिक की मानते, जो निंदा निंदा को प्रशंसा रूप में समझते हैं कहीं कहीं लोग, किसी व्यक्ति निंदा कर रहे हैं वास्तव में वहां प्रशंसा है, साहित्य में ऐसा हो जाता है, जब वहां अत्यंत प्रिय आया आ रहा होगा सामने कोई व्यक्ति मिलने आया, बोले जाओ जाओ कहते हैं घर वाले, जाओ जाओ का अर्थ होता है आवाह होता है, अत्यंत प्रिय व्यक्ति आने पर ऐसा होता है, निंदा भी प्रशंसा के रूप में देखा जाता है लोग, और प्रशंसा भी निंदा के रूप में देखा जाता है, किसी शत्रु की प्रशंसा करने लग जाए वो प्रशंसा नहीं है भीतर से निंदा है उसकी, ऐसा लोग में ऐसा देखा जाता है, यहां देखने में निंदा जैसा लग रहा है किंतु श्रुति प्रशंसा कर रही है उसकी, अश्विन कुमार यही बोलना चाहते हैं, निंदा प्रशंसा ही लौकिका स्मरण दे, निंदा और प्रशंसा को लौकिक लोग स्मरण करते हैं, निंदा को प्रशंसा में देखते हैं लोग में क्या देखते हैं, निंदा को प्रशंसा के रूप में देखते हैं, तो ऐसा स्थान होता है लोक में, और तथा प्रशंसा रूपात निंदा लोके प्रसिद्ध, और प्रशंसा जहां होती है वहां निंदा भी हो, निंदा हो, ऐसा भी लोक में है, किसी शत्रु की प्रशंसा कर दे माने वो निंदा कर रहा है, ये स्थिति हो जाती है लोग दो नहीं माने ये नहीं कोई व्यवस्थित नहीं है, निंदा निंदा में ही परिणत हो प्रशंसा प्रशंसा भी हो ऐसा नियम नहीं है इसका, अव्यवस्थित शब्द है। किस स्थान पर निंदा प्रशंसा के रूप में प्राप्त होता है होती है और किस स्थान पर प्रशंसा निंदा के रूप में होना है व्यवस्थित नहीं है, स्थान को देख करके होगा कहां पर यह प्रयोग हो रहा है, निंदा प्रशंसा किस स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है उसको लेकर होता है। कभी निंदा भी प्रशंसा के रूप में देखा जाता है, कभी प्रशंसा भी निंदा के रूप में लोग देखा जाता है। एक यहां शब्द निंदा की तरह है किंतु उन अश्विन कुमार को प्रशंसा में है ये बोलना चाह रहे भाष का। निंदाम प्रशंसा ही लौकिका स्मरण थी, निंदा को प्रशंसा के रूप में लौकिक लोक मान जन सामान्य जो लोक में लोक लौकिक लोक याद करते हैं। कहा सात की टिप्पणी कहते हैं छह नंबर भी है छह में कहा ये तो ये अश्विन ये तो माने अश्विनऊ यही है ये तो भवता माने क्या इनकी स्तुति ही इन दोनों की होती है। कहा ये तो मंत्रऊ इति बात अथवा ये माने ये दोनों अश्विन कुमार के स्तुति अथवा ये दोनों मंत्र ये भी ले सकते हैं। कहा आद्य स्तुत यदि अश्विन कुमार लेते हैं योतव शब्द से तब तो स्तुति अर्थ लेना क्या लेना स्तुति अर्थ लेना आद्य स्तुत इति प्रथमा चरमे सप्तमी यदि अंतिम लेंगे मंत्र लेंगे तो मंत्र में ऐसा अर्थ होगा सप्तमी समझा ये तो का अर्थ मंत्र बोलेंगे तब होगा सप्तमी लेना उसका एक यही है। अच्छा स्तुति भी लेना उसका अर्थ स्तुति एक आद्य स्तुति प्रथमा स्तुति प्रथमा है तुतऊ यह है और प्रथमा चरवे सप्तमी और अंतिम वाले सप्तमी समझ रहे तो समझ आगे भाष्य में कहते हैं निंदाम प्रशंसा ही लौकिका स्मरंती सात की टिप्पणी का लोक ख्याता लोक में एक प्रख्यात है निंदा कभी प्रशंसा के रूप में परिणत हो जाती है कभी प्रशंसा निंदा के रूप में परिणत हो जाए कहा तथा प्रशंसा रूपा निंदा च निंदा लोके प्रसिद्धा प्रशंसा रूपा भी निंदा होती है कहीं प्रशंसा देखी जाती है कि निंदा हो जाती है लोग ऐसे देखा है तो यह निंदा दिख रही ऊपर से किंतु ये दोनों की प्रशंसा के लिए वाक्य है। इसलिए भाष्यकार जो कहा था इसी के प्रशंसा के लिए स्तुति के लिए आगे दो मंत्र है बोला भाष्यकार ने सही कहा ये बोल रहे अब अर्थ कर रहे आगे मंत्र का अर्थ कर रहे दद्दंग नाम आथर्वण दद्दंग नाम के आथर्वण है दद्दंग आथर्वण अशुभ्याम वाच इत्यादि है दद्दंग नाम आथर्वण इति अनर्थ को निपात ह का कोई अर्थ नहीं वहां तो कड़ी का हा शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है अनर्थक निपात है बोलिए दद्दंग यानि मधु आथर्वण वाम अश्वस्य शीर्षा प्र यदीम उवाच इति ऐसा मंत्र है इसका अर्थ कर जा रहे हैं दद्दंग नाम आथर्वण इति अनर्थ को निपात जो दद्दंग पे जो हा आया हा का अर्थ नहीं है निपात है अव्यय है यन मधु माने जो मधु है यत शब्द है वहां मंत्र में यन मधु जो मधु है मधु विज्ञान कक्षम आत्मज्ञान और लक्षणम कहते हैं यहां मधु विज्ञान माने उपासना भी है और आत्मज्ञान भी है तो उपासना को तो प्रवर्ग ब्राह्मण ने बता दिया है सूर्य के साथ संबंध रखने वाली उपासना है त्वष्टा संबंधी है वो तो वहां हो चुका है उसके कथन हुए और यहां जो ये मधु ब्राह्मण जो द्वितीय अध्याय के जो सप्तम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण है पंचम ब्राह्मण इसलिए आया जो यह कक्षम कक्षम माने गोपनीयम जो गोपनीय गुप्त रखा जाता है ये ब्रह्म विद्या सबके लिए प्रकाश करने योग्य नहीं है यदि अनधिकारी को मिले तो अनर्थक हो जाएगा उसको कुछ मानने लग जाएगा पाप पुण्य नहीं है तुम्हारे में पाप पुण्य नहीं है तो अनधिकारी समझे मेरे पाप पुण्य नहीं कुछ पुण्य तो करता नहीं था पाप करता रहेगा जो कोई बोले क्यों पाप कर रहे मेरे में नहीं है ऐसा उत्तर देगा इसलिए गोपनीय है अधिकारी देख ही उपदेश करने को होता है ऐसे वह ये कहा कक्षम माने आत्मज्ञानम पांच के टिप्पणी गोप्यम पांच के टिप्पणी बता दिए गोप्य है गोपनीय है ये गोपनीय है माने अधिकारी देख के ही उपदेश करने योग्य है ये सबके लिए नहीं ऐसे कक्षम आत्मज्ञान लक्षण आथर्वण जो आथर्वण ऋषि है ना दद्दंग आथर्वण उन्होंने वाम माने युवा युवाध्याम आप दोनों के लिए तुम दोनों के लिए कहा। अश्व से शिरसा, अश्व के सिर के द्वारा माने घोड़े के सिर के माध्यम से इम उवाचा है उसका अर्थ करते हैं प्र यद इम उवाचा, ऐसा घोड़े के सिर के द्वारा प्रोवाचा ऐसा अर्थ हो जाएगा। यद प्रोवाचा जिस मद विज्ञान को कहा, इम इतना अनर्थक है, इम का अर्थ नहीं वहां, यद का अर्थ जो मद विज्ञान, यद प्रोवाच प्र जाके उवाच क्रिया के साथ अन्वय होगा प्रोवाच, यद प्रोवाच यद मधु प्रोवाच जिस मधु को कहा घोड़े के सिर के द्वारा ऐसा अर्थ करता। इम इति अनर्थ को निपात, हाँ प्र यद इम ऐसा है ना, इम जो है अनर्थक निपात है, इम या दे है, इम अर्थ नहीं उसका, इम भाग का हो जाएगा प्र यद उवाच ऐसा बनेगा। तो यहां यद तो हो जाएगा मधु विज्ञान और प्र उवाचक क्रिया के साथ जाके जुड़ेगा प्रोवाच जिस मधु विज्ञान को कहा ऐसा अर्थ होगा ये कहा। ठीक है, कथम लाभायाति क्रूरांतरम अनुष्ठान अतः, ठीक है उनको विद्या लाभ होगी, विद्या का लाभ होगा, विद्या प्राप्त होगी उनको, किनको अश्विन कुमार को, फिर भी लाभ के लिए अपने लाभ के लिए भी ऐसे क्रूर कर्म का अनुष्ठान क्यों होता है, दूसरे का घात करना अपने लाभ के लिए ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठा तो इसको उत्तर करते हैं। लाभ लुब्धो ही लोके भी क्रूरम कर्म आचरदे, जो किसी लाभ में लुब्ध हुआ व्यक्ति होगा ना लोभी होगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा तो अपने इष्ट में जो लाभ के लिए बढ़ रहा हो वो क्रूर कर्म करता है, किसी का हत्या भी कर देता है, कुछ भी करता है, लोग में ऐसे देखा गया है, ऐसी स्थिति है। एक अलाभ लुब्धो ही लोके की क्रूरम कर्म आचरते, लोग में भी ऐसे देखा है, तथैव ये तो उपलब्ध थे, इसी प्रकार ये दोनों भी दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं अश्विन कुमार को, क्यों उनको मध विज्ञान प्राप्त होना इसलिए इस काम करके ये अर्थ आता है, यथा लोके कहा तद आदि माने प्रकाशन प्रणमी, वो मंत्र बोलता है, मंत्र दृष्टा जिसे बोलते हैं मैं उसका आविष्कार करूंगा, प्रकाश करूंगा, कैसे प्रकाश करना है, जैसे वेग जिस प्रकार पृष्टि का प्रकाश कर देता है, बारिश बौछार कर देता है, मैं सबके सामने बोलूंगा इस बात को, ऐसा आप दोनों ने एकांत में किया कहा। आगे कहते हैं ठीक है, नौनो प्रतिषेधे मुख्यो नकार कथम इव अर्थे व्याख्या, देखो मुख्य नकार का जो मुख्य अर्थ होता है वो प्रतिषेध अर्थ में होता है, तन्यतूर्ण वृष्टि में जो नकार आया है, नकार का अर्थ निषेध होता है, मुख्य अर्थ तो यही है, नौनो प्रतिषेधे मुख्यो नकार, प्रतिषेध में मुख्य होता है नकार का अर्थ, प्रतिषेध होता है निषेध करने में होता है, कथम इवार्थे व्याख्या है, इवार्थ में कैसे व्याख्या कर दी आपने, भाष्यकार से कोई पूछे तो क्या उत्तर देना है, इवार्थ में कैसी व्याख्या की आपने, प्रसिद्ध है इसका अर्थ होता है निषेध करना, नकार तो नकारस्तु करके भाष्यकार कहते हैं, नकारस्तु उपरिष्टात, नकार जहां है वहां नहीं, आगे ले जाकर अन्वय करना, वृष्टिम इव के साथ अन्वय करना, उपरिष्टात उपचार गौण प्रयोग है, नकार का मुख्य प्रयोग नहीं है, नकार का मुख्य होता है प्रतिषेध के अंदर गौण है सादृश्य, उपचार उपमार्थ यो कहा माने उपमा के लिए है ये, जैसे तन्य तो माने पर्जन्य जो होता है माने वृष्टि करता है मेघ, इस प्रकार मैं इस कर्म को आविष्कार करूंगा, ये बोला ठीक है। मैं कहते हैं वेदे, वेदे शब्द है ना उपमार्थी हो, वेदे न प्रतिषेधार्थ, भाष्य में जो वेदे शब्द है उसके आगे वेदे पदार्थ, भाष्य में जो वेदे पद है उसके आगे क्या कर रहा है, कह रहे वेदे पदार्थ उपरिष्टात यो नकार, वेद में जो जिस पद के द्वारा आगे जो नकार है श्रुत जहां सुनाई पड़ा है वेद में माने तन्यतूर इव दृष्टि में ऐसा है, वेद में ऐसा आया है जो नकार श्रुत सखल उपचार, वो गौण प्रयोग है, नकार का मुख्य अर्थ नहीं है वहां, निषेध नहीं है, स माने नकार उपचार सन उपचार गौण होता हुआ उपार्थो भी संभव, उपमा भी हो जाता वेद में, वेद में ऐसा है नकार उपमा के लिए, उपमा के लिए हो जाता वेद में, न निषेध अर्थ है भाई तीर्थ, केवल वेद में निषेध के लिए नकार हो ऐसा नहीं है, लोक में तो नकार का तो निषेध ही होगा किंतु वेद में उपमा के लिए होता है, ये कहना है। आठ की पदार्थ है ना अर्थ कहा, अन्वय वाक्य जो अन्वय लगा रहे भाष्य में वेदे न प्रतिषेधार्थ इत्यादि उपमार्थ यो न वेदे इत्यादि अन्वय वाक्य में यह पदार्थ उपरिष्टात पक्ष दे, जिस पद के आगे पढ़ा जा रहा है कहा किसके आगे, तन्य तू न है वहां पठ्य दे, यथा अत्र वृष्टिम न, जैसे यहां वृष्टिम न बोल रहा है तो उसका अर्थ इव करना है। आगे कहते हैं तत्र उदाहरण, उस विषय में उदाहरण देते हैं, माने वेद में नकार इव अर्थ के लिए प्रयोग होता है, उसको उदाहरण क्या देते हैं, यथा अश्वम न बोला जाता है। क्या वेद, ये वेद में ऐसा बोला, यथा अश्वम न, ये घोड़ा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं, घोड़ा जैसा, जिस प्रकार इव का या न का अर्थ इव, ये कहना है। ठीक है, उपमार्थी ये नकार अश्वम न गूढ़म अश्विना इत्यत्र, कोई वेद का मंत्र है ये, अश्वम न गूढ़म अश्विना आया न है ना, तो ये ना यहां भी अश्वम न गूढ़म, गूढ़ मन छिपा हुआ, घोड़ा जैसा छिपा हुआ, ये अर्थ आता है अश्वम न गूढ़म अश्विना, हे अश्विनौ अश्वम न गूढ़म, हे अश्विनौ संबोधन है, हे अश्विनौ गूढ़म अश्वम न गूढ़म इत्यादि आया। तो नकारो यथा उपमार्थी है, जैसे यहां पर अश्वम न गूढ़म में नकार उपमा के लिए है, सादृश्य के लिए, तथा प्रकृति भी यहां भी ऐसे समझ, तन्यतु वृष्टि में ऐसे समझना, सादृश्य के लिए समझना, तदेव उपस्थिति, उसी उपस्थिका में करते हैं, उपमा के लिए नकार है उसको दिखाते हैं। नौ दस की टिप्पणी का अश्वमना यदि वाक्य में वह अश्वमना जो वाक्य भाष्यकार दे रहे हैं उसी का आगे स्पष्टीकरण करते हैं, दस में का विवरण होती का व्याख्या करते हैं उसकी, उसके विस्तार करते हैं। क्या विस्तार, अश्वम विभा, तो अश्वमन का अर्थ क्या आएगा, अश्वम विभम, जिस प्रकार है उसी प्रकार यहां भी तन्यतुर वृष्टि वृष्टि विव, जैसे तन्यतु वृष्टि करता है ऐसा अर्थ लेगा। आगे कहते हैं उपमार्थी ये नकारे सती वाक्य स्वरूपम अनुत्य तदर्थम करे, यहां नकार जो आया उपमा के लिए है, किस में, हाँ तन्यतुर वृष्टि में जो नकार है उपमा के लिए है, उपमार्थी ये नकारे सती, उपमा के अर्थ वाले नकार होने पर वाक्य स्वरूपम अनुत्य, जो वाक्य का स्वरूप क्या बनेगा उसको अनुवाद करेंगे आप, तन्यतुर वृष्टि में नकार का अर्थ इव होगा, आप वाक्य स्वरूपम अनुद्यम स्वरूप का अन्वय करके तद उसका अर्थ बताते हैं, तन्यतुर इव इत्यादि बोलते हैं, तन्यतुर इव वृष्टिम, वहां पर नकार से इव हो जाएगा, तन्यतु इव वृष्टिम, यही होगा। यथा पर्जन्य वृष्टिम प्रकाश है, जिस प्रकार पर्जन्य जो होता है, वेग जो होता है, वृष्टि को प्रकाश कर देता है, ज्ञापन देता है, माने किसके माध्यम से, तनयत्नों के माध्यम से, जो गर्जना के माध्यम से, यही होता है। ठीक इसी प्रकार तन्वतन शब्द बोला, तद्व अहम इव क्रूरम कर्म आविष्कार, इस प्रकार मैं तुम्हारे जो तुम दोनों के जो क्रूर कर्म है उसको मैं आविष्कार करूंगा, ऐसा मंत्र दशा ऋषि बोल रहे हैं या मंत्र बोल रहा है। विद्यास्तुति, विद्यास्तुति द्वारा तद्वंतो अश्विनौ अत्र न स्तूयते, पूर्वादि बोलता है विद्या की स्तुति है, ये तो ब्रह्म विद्या की स्तुति में वाक्य है, तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के माध्यम से वो विद्या वाले अश्विनुकुमार की स्तुति तो होगी नहीं, वो तो विद्या की स्तुति होगी ना, किसकी स्तुति होगी, तो विद्या वाली की स्तुति तो हो नहीं सकती, यही शंका है। विद्या स्तुति द्वारा माने ब्रह्म विद्या जो मधु विद्या है उसके स्तुति के माध्यम से, तदवंतौ माने विद्यावंतौ जो मधु विज्ञान वाले अश्विनुकुमार हैं, अश्विनौ अत्र न स्तूयते, या अश्विनुकुमार की स्तुति नहीं होगी, किंतु क्रूर कर्मकारी निंदे थे, ये तो क्रूर कर्मकारी है, इनकी तो निंदा होगी, निंदे थे अश्विन निंदे थे, अश्विन कुमार जो निंदा के पात्र होते, तथा से आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्थ इति अयुक्तम, इसलिए आपने जो पहले कहा था आख्यायिका किसके लिए, विद्या की स्तुति के लिए कहा, ये विद्या की स्तुति तो हुई नहीं, यदि विद्या की स्तुति होती तो विद्यावान की भी स्तुति होती, तो विद्या की स्तुति होने पर भी अश्विन कुमार स्तुति तो है नहीं, न होने से विद्या तृत्यर्थ कैसे बोल, ये शंका है, ये शंका कर रहा आगे टिप्पणी थी। विद्या विद्यास्तुति द्वारा ग्यारह की टिप्पणी ने कहा, यदि ही विद्या स्तुत्या सद, यदि विद्या स्तुत्य होती, स्तुति के योग्य होती, ये विद्या मधु विज्ञान यदि स्तुति के योग्य होती विद्या, तो तदा तदबंधो भी स्तुत्य हुए, तो विद्यावान की भी स्तुति हो ही जाती, अश्विन कुमार स्तुति होनी चाहिए, यदि विद्या स्तुति के योग्य होती तो जिसमें विद्या है तो वो भी तो स्तुति के योग्य होना चाहिए। एक यदि यदि विद्या स्तुत्या, यदि विद्या स्तुत्य हो, स्तुति के योग्य हो, तो तब तदवंतु ये तो अपनी विद्यावान होंगे दोनों कौन अश्विन कुमार ये दोनों के भी स्तुत्य भव्यता ये दोनों की स्तुति के योग्य होना चाहिए किंतु नई स्तुत्य विद्या साधित निंदास्पदम भवता स्तुत्य जो विद्या वाले होते हैं शाली गाने वाले विद्या वाले निंदा के आश्रित तो नहीं होते निंदा के आस्पद नहीं होते स्थान नहीं होते ये पूर्वादि की संख्या है। यदि ही विद्या स्तुत्य भवता इमो भी तो पश्चिम निंदे थे यहां दोनों भी पश्चिम रूप से निंदा हो रही कहा यहां दिखाई पड़ रहा है अश्विन कुमार दोनों निंदित हो रहे तथा च विद्या स्तुत्यर्थम आख्यायिका यदि किम के न संगतम फिर विद्या स्तुति के लिए आख्यायिका जो कहानी है जो आपने कहा था ये किस किसका किसके साथ क्या संबंध है कोई संबंध नहीं दिखता यहां ये शंका आ गई। ये शंका आने पर उत्तर देते हैं ननु करके शंका है भाषण पहले ननु अश्विन स्तुत्यर्थो कथम एवं मंत्रो श्याताम निंदा वचनो ही मऊ अश्विन कुमार के स्तुति के लिए ये मंत्र कैसे हो सकता है कैसे हो सकते हैं दोनों मंत्र ये तो निंदा के पात्र बने हुए हैं ये दोनों तो भाष्य में नई से दोष करके बोलते हैं उत्तर देते हैं आख्यायिका आया विद्या स्तुत्यर्थत्व विरुद्धम इति परिहति ये कहानी जो है ना विद्या स्तुति में कोई वो नहीं है विद्या स्तुति के लिए है आख्यायिका आया विद्या स्तुत्यर्थत्व अविरुद्धम कोई विरोध नहीं है विद्या स्तुति में ये सिद्धांति खंडन करते हैं इस बात को क्या बोलते हैं नई से दोष करके आने दोष स्तुति रे पर ऐसा न निंदा बच रहा ये स्तुति ही है निंदा के लिए नहीं है वाक्य स्तुति के लिए क्यों यस्मात ईदृशम अपनी अति क्रूरम कर्म कुर्वतो युवयो इतने घोर कर्म करने क्रूर कर्म करने वाले आप दोनों के तुम दोनों का न लोभ ही अत और तो क्या बिगड़ेगा एक लोम भी नहीं बिगड़ा एक लोम भी त्याग नहीं होता तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता स्तुति हो रही है इतने कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं बिगड़ा बिगड़ता स्तुति है ठीक है हम कहते हैं लोम मात्रम अपनी नहीं अत लोम मात्र भी नहीं त्याग होता तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा होता यदि यस्मात इसलिए तस्मात विद्या स्तुत्या इसलिए क्या विद्या स्तुति के लिए विद्या की स्तुति के लिए है स्तुत्या है विद्या तद्वतो स्तुति रेवर विद्या का जो स्तुति है ना वह तो विद्या वाली की स्तुति हो जाती है ये सिद्धांत कहा विवक्षता यदि योजना ये कहा बार की टिप्पणी बारहवें विद्या स्तुति द्वारा विद्या विद्यावान की स्तुति है जब विद्या की स्तुति कर दी तो विद्यावान की स्तुति है विद्यावान कौन ये दोनों अश्विन कुमार ठीक है मैं आगे यद्यपि क्रूर कर्मा कुर्म क्रूर कर्मकारिणो अश्विनोर यद्यपि अश्विन कुमार जो है ना क्रूर कर्म करने वाले हैं दोनों क्योंकि अपने विद्या के लाभ के लिए जिनसे विद्या लेनी है उनका सिर काटना और ले जाके घोड़े में जोड़ना और घोड़े के सिर काट के लाके यहां जोड़ना फिर उसे विद्या लेना फिर इंद्र आकर के सिर काट देता है ऋषि का तो दो बार कटेगा सिर घोड़े का भी ऐसे हो जाता है फिर दोबारा ये सिर को ले जाके घोड़े में जोड़ना और घोड़े में जो ऋषि का सिर था उसका यहां जोड़ना ये तब क्रूर कर्म नहीं है यही है ये कहना चाहते हैं यद्यपि क्रूर कर्मकारिणों और अश्विन और यद्यपि क्रूर कर्म करने वाले दोनों अश्विनी इनका न दृष्ट हानि पूर्वादि बोलता है यद्यपि उनका दृष्ट हानि नहीं हुई माने लौकिक हानि नहीं हुई तो पारलौकिक हानि तो होगी ना अभी तो कोई हानि नहीं हुई एक लोभ भी नहीं झड़ा उनका कुछ नहीं बिगड़ा फिर भी आगे तो होगा भविष्य में ये शंका है ये यद्यपि क्रूर कर्म कारण अश्विन और न दृष्ट हानि दृष्ट हानि तो नहीं है नहीं है तथापि फिर भी अदृष्ट हानि सदैव अदृष्ट हानि तो होगी होगी भविष्य में तो हानि होगी पारमार्थिक हानि होगी इन दोनों की नरक यातना आदि होगी आगे क्रूर कर्म का फल ये शंका आ गई तो कहा कई मृत का न्याय ना सिद्धांत का क्या कहना है जो निंदा लोक में भी निंदा जो है ना हमेशा निंदा के लिए नहीं होता निंदा भी प्रशंसा के रूप में परिणत हो जाती है और प्रशंसा भी इसमें निंदा के रूप में प्रशंसा परिणत हो जाती है लोक में ऐसे देखा है तो लोक में वैसा वेद में कहां से ये नहीं होना ये कई मित्र न्याय है ये कहा न च अन्यत किंचित ही थे एवं स्थित हो एवं भवता कहा अन्य कुछ किंचित स्तुति होना नहीं यही है माने जब स्तुति के लिए वाक्य बता दिया ठीक है हम बोलते हैं आगे कथम पुनर्निंदायाम दृश्यमानायाम स्तुति रिश्ते निंदा देखी जा रही है जब फिर स्तुति कैसे माना जाता है शंका आ गई उसके उत्तर विश्वास देते हैं सिद्धांत देते हैं क्यों माने अशनुकुमार की तो निंदा ही दिख रही है, तो फिर कैसे स्तुति मानी जाए उसको। शंका आगे तो कहा उत्तर देते निंदाम प्रशंसा ही लौकिका स्मरण थी। निंदा और प्रशंसा, निंदा को प्रशंसा के रूप में लोग याद करते हैं, कहीं निंदा हो रही हो विशेष स्थान पर वो प्रशंसा समझते हैं ऐसा हो जाती है, और कहीं प्रशंसा होती हो वहां भी निंदा हो जाती है, लोग में ऐसे स्थिति है। तो यहां भी देखने में तो निंदा लग रही है किंतु प्रशंसा है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं निंदा निंदम निंदितुम अपितु विधेयम स्तोतुम इति न्याया देता है, युक्ति है ये। निंदा जो होती है निंदित वस्तु को निंदा करने के लिए निंदा नहीं होती है वो, इसकी निंदा करना माने दूसरे की प्रशंसा में तात्पर्य होता है उसका, ये व्यक्ति खराब है कहने का मतलब ये व्यक्ति अच्छा है कहने में तात्पर्य होता है, उसका तात्पर्य वहां होता है, बोले बिना सिद्ध हो जाता है, यही है, यही युक्ति है। नहीं निंदा निंदम निंदितुम, निंदा निंदित व्यक्ति के निंदा के लिए नहीं है अभी तो, किंतु विधेयम स्तोतुम अपने इष्ट की स्तुति के लिए होती है, माने किसी की हम निंदा करते हैं तो ये व्यक्ति खराब है माने अब वो व्यक्ति अच्छा है में तात्पर्य होता है, क्या होता है बोलना नहीं पड़ता, अपने विधेय की स्तुति के लिए होती है, किसी की निंदा जो होती है ना अपने इष्ट वस्तु की स्तुति के लिए होती है, ये स्थिति है, लोग में ऐसा है, ये युक्ति है। यथा निंदा न निंदम निंदितुम एवं, जैसे निंदा निंदा के लिए ही नहीं होती, निंदा की निंदा के मात्र के लिए नहीं होती है, ठीक है, इस प्रकार तथा स्तुतिरपि तुत्यम तोतुम एवं न होती, स्तुति भी कहीं कहीं तुत्य की स्तुति मात्र के लिए नहीं होती, निंदा भी परिगत हो जाती स्तुति भी कहीं, ऐसी स्थिति है, स्तुति भी कहीं निंदा के रूप स्थान ऐसे स्थान में ऐसे हो जाती है, किंतु निंदितों भी स्तुति भी निंदा के लिए भी हो जाती कहीं स्थान विशेष से होते ही सब शब्द का प्रयोग ऐसा हो जाता है निंदा स्तुति। तथा च न अनयोर व्यवस्थितत्व, ये दोनों में कोई व्यवस्थित पना नहीं है निंदा और स्तुति में, किस स्थान पर निंदा हो रही है समझना पड़ेगा, किस स्थान पर स्तुति हो रही है देखना होगा, कहीं स्तुति भी निंदा के रूप में परिणत हो जाती है और कहीं निंदा भी स्तुति के रूप में परिणत हो जाती है, स्थान विशेष के कारण से ऐसा हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों के। तथा च 13, 14, 15 में टिप्पणी दे रहे हैं, 13 मान न्याय तुल्यो, एक समान न्याय युक्ति है, लोग में जैसा होता वैसा ही है। न अनयोर 14 में कहा स्तुति निंदा यो, अनयोर माने स्तुति और निंदा ये दोनों की व्यवस्थित व्यवस्थितत्व ये कहते हैं, माने स्तुत्यादोग नियत तत्व, स्तुति स्तुति स्तुति में नियत होना और निंदा निंदा में नियत होना ये नियम नहीं है इनका, ये अनियत है, ये किस स्थान पर स्तुति भी निंदा, किस स्थान विशेष में स्तुति भी निंदा में परिणत हो जाती है, किस स्थान पर स्तुति भी निंदा भी स्तुति में परिणत हो जाती है, ऐसे है। तो यहां पर निंदा दिख रही है किंतु निंदा ने स्तुति में है, ये अश्विन कुमार की स्तुति के लिए है ये बात, इतने कर्म करने पर भी तुम्हारा कुछ भी नाश नहीं हुआ, नहीं होगा, यही कहना माने ब्रह्म विद्या में शक्ति है ऐसा। अच्छा आगे कहते हैं तद्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्वार्धम व्याख्या है, तद्वाम नरा सनय इत्यादि जो कहा था उस मंत्र का पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, अब उत्तरार्ध रह गया, दद्यंग आश्रमण अशुद्धम उपास इत्यादि आगे है, ये कहते हैं तद्वाम इत्यादि मंत्र से पूर्वार्धम व्याख्या आख्या एक आया स्तुत्यर्थत्व विरोधम से उद्धृत्य, और ये कहानी जो है ना स्तुति के लिए का विरोध है कहा पूर्वाधि ने, स्तुति के लिए नहीं है ये, निंदा के लिए कहा उसके विरोध का भी उद्धार कर दिया, उद्धार किया विरोध नहीं स्तुति के लिए है ऐसा कहा। उत्तरार्धम व्याचे मंत्र का जो उत्तरार्ध भाग है, मंत्र में जो उत्तरार्ध भाग क्या है, गद्यंग आथर्वणो अशुभम वाचित्य है, आथर्वणो वाम अश्व से शीर्षा यदीम उवाच, यही है उत्तरार्ध, इसकी व्याख्या करते हैं कहा दद्यंग नाम आथर्वण, दद्यंग नाम के आथर्वण है, अथर्वा के संतान है इसलिए आथर्वण हो गए, और उनका अपना नाम है दद्यंग, और पूर्वजों से गोत्रों से आया है आथर्वण, अथर्वा के संतान होने से आथर्वण कहला है, और अपना नाम उनका है दद्यंग, यही है, यही कहा। अगर एक कक्षम तो कहा था, कक्ष बताया यहां गोपनीय बात बताई यहां मधु ब्राह्मण ने, माने आत्मज्ञान बताई सार्वात्म भाव को बताई इत्यादि, यद कक्षम माने ज्ञानाख्यम, कक्ष माने ज्ञान नामक कक्ष, कौन सा कक्ष, गोपनीय छिपने का स्थान को कहते हैं कक्ष बोलते हैं, जैसे पक्षियों के घोंसले को कक्ष बोलते हैं ऐसी स्थिति है, अपने छिपने का स्थान होता है, ज्ञान सबके लिए प्रकाशित करने का वस्तु नहीं है, यज्ञ अधिकारी देखकर ही दिया जाता है, पात्र में ही देना होगा, और कुपात्र में जाएगा तो अनर्थक हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। यदि कक्ष माने आत्मज्ञान अक्ष मधु, जो या मधु माने कक्ष है, गोपनीय है, आत्मज्ञान है वो कक्ष का अर्थ कक्ष, तद आश्रवण युवाभ्याम अश्वस्य सिरसा प्रवाच। आश्रवण ने तुम दोनों के लिए क्या किया, घोड़े के सिर के द्वारा कथन किया, बताया, जैसे आत्मज्ञान को बताया, यही अर्थ है। यत्तासो मधु युवाभ्याम उक्तवान, जिस मधु को तुम दोनों के लिए कहा, आश्रवण ने कहा, तद हम आविष्कृत में इस, मैं उसका आविष्कार करूंगा, इस मधु विज्ञान का आविष्कार करूंगा। मधु विज्ञान ऐसा है, इतना निंदित कर्म देखता है, होने पर भी निंदा नहीं, प्रशंसा को प्राप्त हो, पात्र हो गए, अशीर्वाद, ऊपर से तो निंदा लग रही है, जगन अत्यंत अच्छा काम किया, माने इतने परिश्रम करके भी, इतना कितना, इतने शल्य चिकित्सा करने में कितने परिश्रम करना पड़ा होगा, ऐसा करके भी लिया उन्होंने मधु विज्ञान को, ये हम लोगों को अनायास प्राप्त है, उसको लेना ही चाहिए, इसके लिए है। कितना समय हो गया है, यहीं रखते हैं, आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।